quiet nights and quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, climbing hills where lovers go to watch the world below. Together we will live eternally in this mood of reverie, away from all the earthly cares around us. My world was dull each minute until I found you in it, and all at once the happiness I knew. Became these quiet nights of loving you. Romantisch en oud, wat wil je nog meer? Perry Como uit de jaren 60 met Quiet Nights of Quiet Stars. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 6 juli. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond hebben we het over GroenLinks en SP. Die willen openheid over relaties tussen Shell en Zuid-Holland. Zorgzaam 010 helpt om zoveel mogelijk spullen te verzamelen voor Rotterdammers die het hard nodig hebben. En er is een nieuw boek van de Schiedamse schrijver Jan Pechtel. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Instead of me to tonight, and Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You're a rambler and a gambler and a sweet-talking ladies' man. And you love your loving. Not like you love your 1974 was het jaar voor Joni Mitchell en Help Me. En daarvoor de Bee Gees en Emotion. Ons eerste onderwerp. GroenLinks en SP hebben om opheldering gevraagd over de manier waarop de provincie Zuid-Holland omgaat met het journalistieke onderzoeksproject Shell Papers. Herman de Bruin praat erover met Armine Stepanjan. Zij is statenlid van GroenLinks. Armine, welkom. Dag, hallo. Ja, wat zijn die relaties tussen Shell en Zuid-Holland? Een bedrijf en een provincie, hoe zit dat precies? Nou, dat is dus de vraag die journalisten willen graag onderzoeken. Twee jaar geleden, in april 2019, heeft platform Authentieke Journalistiek samen met Follow the Money een WOP-verzoek ingediend. Onder andere bij provincie Zuid-Holland. Om te kijken, wat is de relatie tussen een multinational als Shell en bijvoorbeeld provincie Zuid-Holland. Mm-hmm. En sinds twee jaar, de provincie is heel erg moeizaam. Ze zijn op dit moment, ondertussen is er ook een bezwarencommissie geweest. En die heeft eigenlijk gezegd, nou provincie, u moet samenwerken met journalisten en de documenten vrijgeven. Maar provincie die houdt zich toch wel koppig aan de kant van het ministerie, die ook alle lijntjes en alle neuzen op één kant wil. Want het gaat om echt meerdere bestuursorganen. En provincie lijkt wel een beetje zich te afhankelijk op te stellen en de lijn van het ministerie en dus alles af te wijzen. Wat willen jullie dan van die relaties tussen Shell en Zuid-Holland? Wat moet daar dan uitkomen eigenlijk? Ja, dat weten jullie niet, want je hebt het niet. Maar wat nee, maar het is hoe wel is heel die relatie belangrijk dan? Ja. Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat onze inwoners, maar ook journalisten, gewoon weten wat er allemaal speelt tussen een overheid als Zuid-Holland en een multinational. Daar hebben we natuurlijk allerlei aanleidingen voor gezien. Dus wij willen dat het bedrijf ook zich aan de regels en aan ja, wat voor iedere Nederlander geldt. Maar Shell die lijkt wel boven alle wetten geteld te zijn. Ja, ja, verheven te zijn boven de wet. En dat willen jullie voorkomen. Jullie willen ook controle uitoefenen op dat die grote multinational. We willen ook graag ook in de kaart brengen wat er allemaal gebeurt op de achtergrond. En kijk, als provinciale staten of als gemeenteraad sta je ook wel met 10-0 achter. Want je komt steeds achter de feiten aan en dat is best wel frustrerend. Ja. Dus we willen ook, eigenlijk vragen we om opheldering en om te stoppen met al die juridische procedures. En met elkaar in gesprek te gaan met journalisten. En hoe heeft dat kans van slagen? Jazeker. Qua juridische, het heeft zeker voor journalisten dan. Hè. Ja. Dan maar voor wat jullie willen als GroenLinks en SP? Wij willen transparantie en het is jammer dat het op deze wijze moet. Als het voor de rechter komt, dan nog gaat de rechter ook journalisten natuurlijk toekennen, want het staat in de wet. Mm-hmm. Maar we vinden het enorm zonde dat het zo op deze manier moet gaan. Dat het gaan. Zo omslachtig moet gaan eigenlijk. Met ja, de juridische en ook zo lang duren. Ja, ja. Want we hebben wettelijke termijnen waarin een overheid moet zich ook aan houden. Ja, ja, ja. En dat blijft lastig, want de provincies Groningen en Drenthe, daar ben je heel tevreden over. Want die hebben het wel goed gedaan. Ja, ja. Ja, dus dan zou je dat zeggen, kan nou, wel. Het kan wel. Het argument dat het te veel is en dat het te uitgebreid is, houdt meteen op. Want het lijkt wel in andere provincies en gemeenten dat het wel kan. Ja. En het is gewoon, wij zijn ook benieuwd waarom provincie Zuid-Holland toch denkt dat het niet kan, terwijl het wel kan. Je zou bijna denken dat er iets geheimzinnigs aan de hand is. Ja, dat is wel een beetje paniekvoetbal, heb ik ook eerder over gezegd. Het lijkt wel een beetje paniekvoetbal. Ja, ja. En het is wel zo dat de provincie heeft in 2019 in kaart gebracht. Wat hebben ze, wat voor documenten zijn er eventueel. Maar vervolgens zijn ze toch overgegaan tot een afwijzing in plaats van toestemming. Dus, nou ja, dat moet dus veranderen. En daar willen jullie als GroenLinks en SP je voor inzetten. Ja. Als mensen wat en meer, als ik nog even mag jullie luisteraars ook oproepen. Dit is een heel, het bijzondere aan dit project is dat er ook luisteraars, lezers, iedereen die geïnteresseerd is en deze zaak kan ook volgen op de website van Follow the Money. En dan kan je ook vergelijken met allerlei bestuursorganen. Het helpt ook journalisten. Je kan ook in de documenten die al toegekend zijn bij andere provincies en gemeenten, kan je ook allemaal zelf ook op onderzoek uitgaan. Ja, als mensen er wat meer willen weten, de website Follow the Money, die geeft daar heel veel informatie over. Maar GroenLinks en de SP in Zuid-Holland, die blijven strijden voor een goede relatie tussen Shell en Zuid-Holland en openheid in ieder geval. Ik dank je wel voor het gesprek, Armine Stefan-Jan, statenlid van GroenLinks. En ik wens jullie sterkte in de strijd. Et toi, et le ciel t'aidera, murmure une petite voix, voilà ton mantra. Et tu traces ton chemin, t'avances, des ours tu n'attends rien. Solitaire, tu navigues en brise-glace et tu traces ton chemin, oh, oh, oh, oh. Trace ton chemin, et toi, et le ciel t'aidera.

in love, you and I, you and I, you and I. In my mind, we can conquer the world. You and I, you and I, you and I. Wat minder bekend, maar o zo mooi. Joe Cocker en You and I. En daarvoor uit Frankrijk Nolwenn Leroy en Trace ton chemin. Zometeen, we hebben iets nieuws. Inzamelacties. Dat na de Carpenters. And steal a star so you can put it on my finger. I believe you. Ooh. Baby, I believe you. I believe you when you say that every time that we make love will be the first time we've made love, and every act of love will please you. Baby, I believe you. Believe you, honey, I love you. liefdesverklaring in I Believe You van The Carpenters uit 1981. Ons volgende onderwerp. Zorgzaam 010 kan je helpen bij het verzamelen van spullen om te geven aan Rotterdammers die het hard nodig hebben. Herman de Bruin in gesprek met Astrid van der Steen. Astrid, welkom. Dankjewel. Ja, inzamelacties die waren er toch al langer voor spullen, goederen in te zamelen. Maar wat is het nieuwe eraan? Dat klopt. Die inzamelacties die zijn er al langer en van alle dag. Er is een toename, zien wij, in coronatijd. Mm-hmm. Mensen die iets voor een ander willen doen. En dat is dan ook precies het nieuwe. Zorgzaam 010 en NL voor elkaar zijn matchingsplatformen voor vrijwillige inzet. Dus mensen die iets voor een ander willen doen. En dat kan op heel veel manieren. En wij zien het als een mooie toevoeging om ook die inzamelacties via ons platform kenbaar te maken. Dat veel mensen ervan horen. Ja, en wat kan je dan allemaal inzamelen? Van alles. Je kunt denken aan boeken voor gedetineerden. Sinterklaas cadeautjes worden nu al verzameld voor gezinnen waar ze het niet zo breed hebben. Tablets voor een stichting die cursussen geven aan ouderen van hoe je met een tablet om kunt gaan. Of bolle wol voor mensen die daar dekens van maken voor ernstig zieke mensen. Okay. Je kunt het zo gek niet bedenken eigenlijk. Nee, dat is alle kanten op eigenlijk. Maar het is eigenlijk een soort verzamelplatform waar mensen niet de spullen kunnen brengen, maar gewoon wat ze hebben. Klopt. Zorgzaam 010 is echt een matchingsplatform, noemen wij het. Ja. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar. Dus bij vrijwilligerswerk is het een voetbalvereniging zoekt een coach of iemand die aan zijn knie geopereerd wordt en de hond niet kan uitlaten. Die plaatst een vraag of iemand kan helpen. En aan de andere kant zijn er vrijwilligers, mensen die willen helpen, die hun aanbod plaatsen of die direct op dat soort vragen reageren. En zo werkt het dus ook met de inzamelacties. Ja. Dus de Stichting Kroeldekens, die plaatst een oproep dat zij wol verzamelen. En vrijwilligers kunnen daarop reageren. En dan maken zij een afspraak wanneer de wol langsgebracht kan worden. Ja. En wordt daar veel gebruik van gemaakt? Nou, het is net nieuw. We zijn nu een week in de lucht. En binnen die week hebben we er 5 al live staan. En daar is al een hoop op gereageerd. Mag ik het soort marktplaatsplatform noemen? Zeker. Of, ja? Ja, zeker. Ja. Ja, het werkt ook een beetje hetzelfde. Waar je bij marktplaatsen op zoek gaat naar een tweedehands fiets. En vind je er te veel, dan filter je dat op locatie en op hoeveel inch die wielen moeten zijn. En bij ons kun je ook filteren op locatie. En je kunt filteren op soort. Wil jij maatje worden van een vluchteling? Of wil je iemand helpen met zijn huiswerk? Of wil je iets doen met social media? Daar kun je op filteren. En je kunt filteren op datum. Dus stel je zegt, ik wil komende zondag iets doen. Wat is er dan? Waar kan ik helpen? En dan kun je dat ook doen. Dus het is echt net als marktplaats, is goed gezegd. Maar jullie werken in 010, hè? Want dat is de zorgzaam 010. Dat komt van Rotterdam vandaan dus. Klopt. Voorheen heten wij Rotterdammers voor elkaar. Misschien dat mensen die naam nog kennen. Dat is veranderd naar Zorgzaam 010. Die is vooral gemeente Rotterdam. Maar we hebben ook een landelijk platform en dat is NL voor elkaar. En dat is in heel Nederland te gebruiken door en vrijwilligers en stichtingen, maatschappelijke organisaties. Iedereen die iets met vrijwillige inzet doet. De inzamelacties, dat is echt een pilot die in Rotterdam is. En als dat goed bevalt, dan gaan we dat in de rest van Nederland ook doen. En de spelregels, zijn die niet heel gek. Niet commercieel, want dat past niet bij het platform wat wij zijn. Inzamelen voor een groep, niet voor één persoon. En we doen geen crowdfunding. Daar zijn andere platforms die daar beter in zijn. Bij ons gaat het echt om tijd, talent en in dit geval dus ook spullen die je even langsbrengt. Mensen bij elkaar brengen en sociale dingen laten doen en met elkaar. Zo is het. Dat is een van de belangrijkste dingen. Ja. Ja, ja. Mooi om dat allemaal mee te maken. Zo, Zorgzaam 010, daar kan je terecht. En als je gaat naar die andere website, even nog een keer. Dan is het www.nlvoorelkaar.nl. Dan kom je overal terecht waar je andere mensen kan helpen en elkaar misschien ook weer steunen. De inzamelacties heb je uitgelegd, Astrid van der Steen, hoe dat in zijn werk gaat. Ik dank je wel voor het gesprek en ik wens je heel veel succes met het vervolg. Want jullie zijn net begonnen, maar het begint al goed te lopen, begrijp ik. Zo is het helemaal. En de vrijwilligerswerkzaamheden lopen al wat langer mee. En we hopen nog heel veel te kunnen bereiken, veel matches te kunnen maken. En dit interview gaat er vast ook weer bij helpen. Dat hopen wij ook maar. Dank je wel voor het gesprek. El

De avond staat vol met liefdesverklaringen. Deze van Freddie Jackson, You Are My Lady. En daarvoor Clouseau. Je kent ze nog van Daar Gaat Ze. Ik Wil Je Terug kwam uit 2017. Zometeen, Avontuur in Amerika. Het nieuwe boek van Jaap Pechtel. Maar eerst zijn hier de Jackson 5. Thank you. Jackson 5 en Music and Me. Ons volgende onderwerp. Onlangs is het vijfde jeugdverhaal van Schiedammer Jaap Pechtel in boekvorm verschenen onder de titel Avontuur in Amerika. Herman de Bruin praat met hem. Jaap, welkom. Dank je wel. Schrijver van origine? Nou, niet van origine. Nee, nee, hoor. Eigenlijk meer als hobby geboren, laat ik het zo maar zeggen. Okay. En een beetje uit de hand gelopen. Ja, dat is langzamerhand wel, ja. Hoe lang doe je dan over zo'n verhaal tot het een boek is? Nou, dat verschilt eigenlijk. Vorig jaar of twee jaar terug heb ik een boekje geschreven. Dat was eigenlijk door de vakantie op Kreta kwam ik daarop. Mm-hmm. En dat had ik binnen een paar maandjes, houd ik dat rond. Ook met de externe redactrice was dat helemaal afgekaart. Okay. Dus dat was binnen een paar maanden was het een boekje. Ja. Ging heel snel. En andere boeken die heb ik wel lang bij me, zal ik maar zeggen. Die zitten in mijn hoofd en die moeten als het ware nog rijpen. Ja. En dan begin ik even met schrijven en dan kan het binnen een half jaar bekeken zijn. Ja. Maar dit verhaal, zeg maar, dat heb ik al, zolang ik me kan herinneren, is dat als het ware bij mij aan het rijpen geweest. En dat is eigenlijk gekomen toen ik een jaar of 7, 8 was. Toen al. Toen ik heel jong was, zeg maar, ik heb het ook op mijn website geschreven, toen keken we met de jeugd uit de buurt altijd bij oom Jan en tante Mien. Dat zijn de echte namen, hoor. Die hadden als enige een televisie in de buurt. Ja, zo ging dat. Dat zat de hele kinderschaar. Ja, klopt. In het begin moesten we daar 5 cent per kind voor betalen. Toch, en, dat Was maar toch goedkoper dan de bioscoop. Dat zeker, ja. Dat zeker, ja. En zeker goedkoper voor veel mensen toen de tijd om een televisie te kopen. Ja. En op een gegeven moment ging dat er al voor daar niet van. Ja. Maar toen kwam ik in aanraking met series als Rawhide. Die kent u misschien nog wel. Mm-hmm. Met Clint Eastwood in een van de hoofdrollen. Oh, ja. En later kwam daar Bonanza bij, toen mijn ouders zelf een televisie kochten. En mocht ik af en toe naar Bonanza kijken. En eigenlijk in die tijd mijn liefde, zeg maar, voor dit verhaal, als het ware, geboren. En dit nieuwe boek speelt zich af in Amerika, want ja, je zet net een paar televisieseries neer. Dat zijn westerns, hè? Westerns, ja, klopt. Ja, vandaar dat het nu in Amerika speelt. Dit speelde, ja, dat verhaal dat moest daar spelen, dat zat al in mijn hoofd, zeg maar, van het cowboy en indiaantje spelen, bij wijze van spreken, toen ik nog korte broeken droeg. Inderdaad, het speelt in Amerika van 1870. Ja, in de tijd van de westerns, zoals dat de opkomst. Van de Verenigde Staten, ja, eigenlijk. En dan hebben we het over de, nou ja, je mag het geen Indianen noemen, de Native Americans. Ja, de oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten, ja. Ja, ja, want die speelt een soort hoofdrol, hè? Er speelt een oudere meneer, die speelt de hoofdrol en die neemt Jacob, want zo heet mijn hoofdpersoontje, neemt die onder zijn hoede. En op een van hun trektochten door de natuur komen ze ook een jonge puma tegen, zonder moeder. En die gaan ze groot brengen. En daarbij leven zij dan allerlei avonturen mee. En zo ontrolt het verhaal zich verder. Ja, inderdaad. Ja. Altijd jeugdboeken geschreven, kinderboeken? Ja, tot nu toe wel één boekje voor wat voor grotere mensen, om het zo maar even te zeggen. Dat is een Zwaluw op Kreta. Dat is het boekje wat ik dan een paar maanden geschreven heb. Maar voor de rest, ja, eigenlijk altijd kinderboeken. Ja. Ja, en voor kinderen, welke leeftijd ongeveer? Van rond 9 à 10 jaar. Nou, we hebben de titel nog niet genoemd, hè? Avontuur in Amerika. Kijk, ja, duidelijk. Ja. Avontuur in Amerika. Er staat er weer een nieuw boek op stapel. Oh, jazeker wel. Ja, ja? Ja, ja, want ik heb al een serie geschreven over Cassie bijvoorbeeld. Met de hoofdrol een jong meisje erin. En het volgende avontuur, dat nadert zijn voltooiing. Oh, dat zit niet in je hoofd meer, maar dat staat al op dat de computer. Dat staat al op papier, ja. Tenminste, ja, in de computer, dus laat ik het herstellen. Dat gaat gewoon door eigenlijk niet. Die zaken die je bedenkt en die je onderweg tegenkomt. Ja, die onderweg tegenkomt. Soms dan zie je gewoon leuke dingen en denk je, die moet ik onthouden. Of ik schrijf het eventjes op. Oh, ja. En dan kan ik dat verwerken. Je ligt er 's nachts niet wakker van. Nou, ook wel eens, hoor. Toch wel? Dan ben je bezig geweest met het verhaal. Ja. En ik doe ook wel eens mee aan vergaderingen en dat soort dingen meer. En dan ben ik nog even met die vergadering bezig. Kan ik niet in slaap komen. En ineens dan moet ik toch weer denken aan het verhaal waar ik mee bezig ben. En dan hou ik mezelf daarmee wakker. Oké. Avontuur in Amerika. Het nieuwste boek van Jaap Pechtel. Waar verkrijgbaar? Boekhandel? Elke boekhandel. Bol.com eventueel. Ja, maar elke boekhandel. Beter bij de plaatselijke boekhandel. Liever bij de lokale boekhandelaar. Ja, ja, hoor, zeker. Ja, hoor. Die zijn me heel erg dierbaar. Ja, je had het over een website. Ja, website. Dus ja, www.jaappechtel.com. Oké, mensen die wat meer willen weten kunnen daar even kijken. Klopt. En alle boeken zijn nog verkrijgbaar? Want hoeveelste boek is dit? Dit is het zesde boek. Zesde? Het vijfde kinderboek, ja. En dan komen er nog een stuk of 10, als ik jouw hoofd mag geloven. Nou, in ieder geval nog 3. Die zit in mijn hoofd. Laten we het daarover, laten we het daarop houden. En dan prima. Heel mooi. Dankjewel voor het gesprek. Succes met het vervolg. En het volgende boek komt er alweer aan, begrijp ik. Dus daar horen we vast meer van. Ja. Seats were all dusty, the side doors were open, those aeroplanes were left there years ago. Grandad had spoken of forests in Russia, I pictured him walking in 10 inches of snow. We lied pretending those planes could fly, that nothing was out of reach in the whole of the sky. It was just pretending, simple to do. We'd make some plans and travel someplace new. In London, those cities and movies, perfect lives were lived if they could be believed. Back in the real world, they seemed so distant, but none of it mattered in the aeroplane field. We lied. And then those planes did fly, that rusty old wings knew the entire sky. It was just pretending, there was nothing more. Hey, why the sad face? Can't you feel this cabin sore? Dit is De Late Avond. What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems?